الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا بها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فمجاهدينو پناستو خلقو باندی اللہ رب العزت بیان کرے دے سیو درجہ دا چاکم عذر والا دی بیماران دی شبیان دی گوڑیان دی لاندے دی لیکن اسم اسی پارا خیر مت کی اللہ رب العزت فرمائے چھے لیس علی الضعفائی ولا علی المرضا ولا علی اللذین لا یجدون ما ينفقون. وڑیان او شلیان کمتی معذوران دی پاغیبان دی جہاد کول نشتے آغی مجاہدین و پاغیبان دی و درجہ دا خوچی کما ناس دی بغیر دا عذرنا پاغیبان دی اجرا عظیم آرے و زدی زینا اللہ رب العزت فرمائی چی درجات منه و مغفرا درجات دی دریو دفارا او مغفرت دی و رحمت و رحمت او میربانی دا رحمت ندی و کان اللہ غفورا رحیما. دی اللہ تعالی بقل کے او میربان اللہ تعالی ډیر مهربان ذات دے ډیر بخونکي دے توبه وباسا الله بتا تا معافي وکي. ان الذين توفاهم الملائكه یقینا هغه کسان چې وفات کی هغه درا ملائکه یعنی سوال پیدا کیږي چې روح یو ملائک قبض کوي یو ملک راځي نو دلته جمع ولې ذکر شوي دا جمع د دیو جنا ذکر شوي دا چې روح لا راځي د چا روح لا ډېر ملائکه راځي د چا غیر لږی راځي. نبی علیه السلام درو دا واستلو دا پارا ډېر ملائکه راغلي وي غریبن زر ملائکی را غلی وی دا حری وی سر زر زر نو کرانی نوری ور سر وی نو دا سڑی او عمل تا قتلشی دا غا مطابق دلا ملائکی دا دا روح قبض کولو دا پارا رازی. دیو جرام علماء کرام ذکر کئی چکل پتا باندی احتلام وشی غسل در باندی واوڑی زر غسل کوا سپت لئی پدیش پکی ستان رو چتیگی رو دن پرواز کئی تو اغا مقرب ملائکی ستا در روح قبض کولو دا پارا بیا نرازی زکت دا جنوبت پا حالات کی نو زر غسل کوا حسی نا چی دا غٹیم دیرانیز دیشی. نو ملائکی دیری رازی آیو ملک روح اقلی دا هر سڑی عمل تا قطره کی الله فرمائے ان الذين توفاهم الملائكه یقینا کسان چوبات کئ اغی لرا ملائکه ظالمی انفسهم چې دی ظلم کول کی دی فقفل زانو نو باندی فقفل زان باندی ظلم کرے دے حجرت ندے کرے دا اللہ دا دین دا فرا وطلے ندے پلکلے ندے پریخے ربت دا ما سبق سرا وی جیاد للعرشا ولی نزی پکلی کیا کمزوری ما شمانان زنان دی اغا ما شمان دی آغید بیزتی کی گی اغا کفار غازی داغی عزت لوٹ کئی نو جہاد لہوزا داغی پسر باندی لبٹا پسر کا داغی امداد وکا ولی جہاد لنزی حجرت وکا ظالمی الفسیم چی دیو ظلم کون کی دی فقفلو زانونو باندی دا اللہ پا دین کی کمی کرے دے حجرت ندے کرے دا اللہ فلا کن ندے و تلے دا دین دا مسلے دا پارا قالو ملائکی مورتوئی کلچ رقا بشیدنا فی مکلتم تاسو پسکیوئی ولی دیتی ما بس تیر کرے دے تاسکوئل چی حجرت دین کاؤ دا اللہ دا دین دا پارا نو تلی قالو دا بورتوئی کننا مستدعفین فی الارض منگا کمزوری کلیشویو پزمکا کی وسم نرسیدو چنکرنا وطلیوی کمزوریو یا عملم نشوکولے یا دا قرآن بیانم نشوکولے یا دا نبی دا حدیثو فرچارم نشوکولے ولی کمزوریو پزمکا کی کلی کی چا نپر خوضو بیان تا بیانم نشو کولے حق آوازم نشو پرتا کولے تا کلی ماحول دا شانت غلط و منگا بکی زکا دا شانت ورلاو شیو ملیکی ورط ویرم تکل ارض اللہ واسعا ولی دا لازمکا پراخ نوابل زیتا بلی حجرت کڑے ریکنا اللہ فرمائی تین ناردی واسیا زماز مکا خوڑی را پراخ دا بلزے تب وطلے وے بلزے کی بری بیان کرے وے بلزے کی بری دا دین کار کرے وے فلکلی کی دین کار نکی دو یوزے کی عمال خرابو خا عمال نکی دو سا دا دین کار نکی دو دا غزین حجرت وکا بلزے تلاشا ملک خدا تنگ نیستو افائی گدا لنگ نیستو لازمکا او پراخ دا ملنگ دا گوری نو آقا طول دنیای پا بلمکا گرزی تم وگرزد اللہ دا دین دا پارا آقا دنیا دا پارا دوم را کوششون کئی بزینکی نی دا تم اوزا کنا دا اللہ دا دین دا پارا اوزا حجرت وکا الم تکل ارض اللہ ولنواز مکل اللہ تلا واسیتا فراہا فتو حاجرو فیہا نو حجرت بدی کرے پدی کی فولائک مأواہم جہنم ددعک سانو زی جہنم دے تا دین دا پارا حجرت ندے کرے دین دا پارا مسلے ندے بیان کری وساعت مسیرا او دیر بد زید ورطلو دے الا المستضعفین مگر اغا کسان چا کمزوری دی لیکن اغا کمزوری من الرجال دا سڑونا والنساء دا زنانونا والولدان دا لکانونا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ديو طاقتنا نريد چل او نورت لا رمان مدام اغد عذر والا دي اغيبا دي سمن عمتيان اشتده چه لا رورت ندمانمو چه پا کم تربان دي لاشو یا که مونگا سوچ وکو چه مونگا داسی او پاک زی کم زیده چه حالتی حجرت وکو حالتی لاشو هر طرف تا تیاری در تیاری دی پتنی پتنی دی خفل کلی که کار گوا نن سبا که سوچ وکی چه حجرت کم زیده وکما زیده تا معلومی گینا نو خپل کړي کې د دین کار شوکا د دین کار خپل کړي کې گوا. الله فرمای لا یستطیعون حیلۃ چاہی طاقت نہ لری د چل لہلی طریقہ ورته نه دوالو ویله په دوا قسمه دا یو هغه ناجائز هیله دا چې هغه حرام به خلل تلالی حرام ته حلال وی لکلا کار مولیان چې د یتیمانو مال ځان د پاره حلال ګرځولې دی حالان کې الله رب العزت فرمای چې دا اور دی سکروټی دی دا وینا ځان بچ کا دیو په ولا قسمه قسم هلی ګور یا دا به ځان د پاره حلالي زای اسقات دایره به جوړ کړی اسقات به شي هغه بالکل ناجایز دی. هغه محدثین ذکر کوي باب دی وای الراجع بالهبه کل کلب يعود فی قیئه وای دیو با دایره جوړ کړی او دا یتیم مال به راغسته دا غمری مال به راغسته یو دا با مال را کی زبه دا توبه خم دا به اغا توبه خی دا به اغا توبه خی اما حدیثین و بعد ذکر کرده ده چی یو شیز تا تا چاو بخو اغا چی بلتا بخی لکه دا چی ده بخل شیز چی ده زن دا پارا بی اخلی لکه سپی چی خپل قیتا بیر توابشی و اغا خری دا چی ناکارا چیز ده او دیو دا هلی ځان د پاره جوړې کړې دا بالکل حرام دي. بلا هغه هلی چې هغه جایز ده هغه څنګه مثلا امیر سے چاره پر کړې ده روان ده رست قاتل ور پسې ده او دا راغې په یو غړه کې رانه وته چې په یو غړه کې راغې په یو دروازه وته قاتل پسې را روان ده هغه ته وې او پا دی دروازه وطه ده مرسی با قاتل تاوه جی پا دی دروازه وطه ده دا تا دا دی مظلوم مدد وکو پا دی باندی اللہ تا نرانی سی دا جائز هیلا دا دا کافر سره هم چل ورکوا او جنگ کی ور سرا هیلی استعمالوا او بلکل جائز دی ورنا تا نوری هیلی زان تا حرام حلال ول دا بلکل ناروا حرام او نا جائز دی. وَمَا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا دیو طاقت نہ لری د چل او نو ور تلار معلومه دا نبی علیہ الصلات والسلام بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اول نمبر آغا احب شیتا ہجرت کړو د جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سره بیا دا غیزینا چکل دا واپشوا مکی مکرمیتا حجرت چکے دا دار البدعات نبا دار السنت تا حجرت کے تا دار الحرب نبا دار الاسلام تا حجرت کے دار الکفر نبا دار الاسلام تا حجرت کے اعلان وشو چه حجرت وکئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دا ابو سلمہ سرا راو وطلا مکی مکرمینا مدینی تروان شو و چکل دیو دا دی مکی مکرمینا حجرت کاؤ خلق بطی راو وطل تا سڑے ابو سلمہ غطا سنو اے غطا و اتزا خود دی اغا پلار راگے او دائی رامن اکلا چتا خو حجرت نشی کولے تزا منگا جی نئی اغے پرین خودا اغا بچے ور سردے سلمہ اغیم پر نخو دو اغد دی اغد فرگنه را لاغی زن نبیو رو داخو زمونگ ملکیت تی زمونگ آلک دی خاون تیلان و مدینه منوری تا حجرتو کو امی سلمه رضی اللہ و تعالی اللہ اغد اقفل پلار والا کور تا بوتلا بچه تی فرگنه والا ورلو و ایدا دا اقفل واقعی از مستا ذکر کئی و ایزه با ده کور نراو و تلم بحر تبراغ نما یو پولوا یو پتیو ابتا مقام کی و ایلتی بزراغ نما و ایتو لو رز بمی جلل جلل اللہ تب بی فریادو نکول خاول قرآن مدینی منوری تلالو و بچیرانا اغا پل سفروالا کسانو ایولو ماویشی بچی بمی زائشی داغ تربیت با سی و نشی خاون رانا مدینه منوره تلالو جنل می ٹولو رضب می جنل وایو تر لور می وا هغه راغلا او ما ته به لګه روټۍ په زور راته هغه به می لګه وخوړه او نور به هیڅ نه و ټوله ورځ به می جړل په دې کې یو کال تیر شو وایو تر زوی می را روان و په لاره باندې هغه را باندې رحم راغی ورغې زما غفلار دې وویلم چې تاسو د دې سره ولې دا ظلم کوئ پرېږدئ چې دې د دې نه تاسو څه غواړئ او لاړو او زما د اسفر والا سره خبره وکړه هغې دې رانه لکم راوړو و چې کله زه د دې کور نه مدینې منورې ته روانېدما نو وایي ما ته خو لاره نه وه معلوم ما ویل چې په کوم طرف باندې به زما وایي په کور کې مې یوه کور وه وایي هغې ته مې وویله چې لار راته نه ده معلوم زما په کوم طرف باندې زما وایي داسې مې ورته وویل هغه ځان لیرېده چې زه دې ته څنګه لاره ور وښیم وایي ما ورته وویل چې څه شی اشاره راته وکړه چې داسې مدینه ده که داسې ده که داسې ده وایي لفت ورسره وه ما ته داسې اشاره وکړه چې دې طرف ته ده د یرې د وجې نه هغې لار راته چا نه شو راښودلی وایي د کور نه بهر ته راووتلم هم وخره سره ده چې کله بهر ته رالم هم نو وایي ژړل مې چې زه به اوس په کوم طرف باندې ځمه ځکه څلور سوه څه کم زیات دا کیلومتره لار ده وایي عثمان بن ابي طلحه اغلا اسلام ندی را وړی هغه راغی ما ته ویل چې د پلانکي سردارې لورې ته چرته ځې ما ورته ویل چې مدینې ته روانه یم خو لار راته نه ده معلومه وایي هغه د اوه مهار ونیوو او زه یې مدینې منورې ته ورسولم وایي د هغه په شانې صحیح سړی ما چرته هم نه دی لیدلی چې هغه څومره امانتي سړی و ویالتی بی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغبا ہر اورز دیکھو آراتلو ذل حلیفی مقام تا اوزبے سے کولم زما انتظار بے کاؤ چنن برا دیو سبا برا دی وی بیارانا اغاو پات شو دیر خوشانی را باندی راغلا اغاو پات شو نبی علیہ السلام و سلام خوات الارما ورطنویل اللہ حبیبا دیر زیاد غم دیر را باندی وایا غیر اتا یا دعا را او خودلا چه رب جعلنی و اخلفنی هازا اللہ تا زمان پارا وگرده دیر یو خخ خلیفه زمان پارا وگرده وای ما تا نبیر سلات و سلام و فرمائی چه دا دعا وایا اللہ با تالا دا غیر خخا وندر کی وای ما روی چه آغا بسلمان ما تا با دا آغا پشانتی بل چند تا میلاو شی وای چې قاتل می سلګ وقفه زما عدت چې ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام جواب را ولېږو وایي ما ومنله چې الله رب العزت څو څو چنده د هغې نه اوچت خاوند مانه راکړو هغې را سختې تېرې کړې دي وایي لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا وایي لاره راته نه ده معلوم طاقت یې نه لرو د چل او نه ورته لاره معلومه وه فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ دَغَ كَسَان يَقِيرَنَ اللَّهَ تَعْلَى مَا فِي بُوْكِ دِيُتَى عَسَى دَا چِكَلَا فَكَلَام دَ مُلُوكُ كِرَائِشِ نُدَا دَ وَجُوبْ دَ پَارَ رَازِي كَلَا جِي زَمَا اُسْتَى فَبَارَ كِرَائِشِ دا عامو خلقو بارکی نو مراد تی امید دے تا مراد تی بیا امید آغستلے شے فاولائی کا دا غسال عسى اللہ یقنن اللہ تعالی ایہ قوالهم شما فی موکی دیوتا وکان اللہ غفور رحیما غفور غفورا دی اللہ تعالیٰ معافی کونکے او بخونکے اللہ تعالیٰ معافی گئی المستضعفین کمزوری کسان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے ابن عباس وی ذکر مکی مکرمین حلق حجرت کا اون وی زنفع کمزور علکانو کی اما آزما بور بڑی وا حغم بڑی گار وا کمزور زنانو کی وا نو چې هجرت د دین د پاره دی وکړه الله تعالی با تعالی ډیر مال دولت درکې الله با ستا دنیا خیسته کی الله تبتا ډیر محبوب شي لکه وورا اگر اسرائیلو کی یو سڑے ہو او آغا یو کم سل مڑی کریو یو کم سل مڑی کریو شاید فانا سو مڑی کریو تو جو دیکھو کوا یو کم سل مڑی آغا تڑی کریو لنان دے مڑی کریو نو لارو یو بزر تا ودرے دا بزر تا وی چه زما یو کم سل مړی زما د لاسه شوی دی ما به الله معاف کی کنه غور کوي ته خو چرته هم نشې معاف کېدی یو کم سل مړی دی کړي او بیا ته د معافۍ امید ساتي هغه وایي چې الله مې نه معاف کوي نو راشه ته هم پکې کېږم غیر پکې ستا غځی کې د سر وخو غیر په غځی کې مړ کو هغه د علم شیخ و بیا دا لاړو بل ځای ته روان شو روان شو یو سړی عالم ورته چا وښودو چې لاړه هغه نه تپوس وکړو ورته وایي ما به الله تعالی معاف کی وایي ما به الله تعالی معاف کی هغه عالم ته ودرېدو هغه عالم ورته وایي عالم ته وایي چې ما یک سو مړی کړي دي سل مې پوره کړي دي که زه چېرې توبه وباسم ما به الله معاف کی الله رب العزت هغه خو ډېر رحیم ذات دی هغه ډېر غفور ذات دی هغه عالم ورته وایي و ایتاب اللہ تعالی معاف کی رزلن و توبه و باسه پا اخلاص سرا پا کم کلی که چه اسیگه دا دا کلی نبا حجرت وکی بل کلی تا بلار شی تو حالا با اللہ رب رزد تا تا معافی وکی آو ایتک دا اولا او دا قل کلی دا روان شو حجرت شروع کو چه لاری تا سزه پوری ورسی دا پا غزه کی ورسی مرگ راغ وفات شو بیا ملائکی رالی دو ملائکی رالی یو وی وی دا ایو دا مغفرت والا دا اغبلا دا دوزق والا دا جهنم والا دا یو وی منتر و قبض کوا بل وی منتر و قبض کوا آخر دا چی پیسا لپدی وش والا رب العزت ورطاو فرمائل چې دا زمکه ناب کئی کلا چره دی حجرت والا زیتا نزدی دا نیکو عمالو ملکتی آغتی رو واحلی و کشری دا دا غفل بد عمالو کدی تا نزدی نبیاتی دا بلا ملائک آغتی رو قبض کئی ریاض الصالحین کی دا حدیثی کر شوئے دے روی اللہ رب العزت زمکی تا عمر موکو چی تن نری شادا کم زمکا چی دا بدو والا زمکاوا اغه لری شو بل روایت کې راځي چې یو ولېش پرخ سره پراره یو ولېش پرخ راغې زکه د خلیت کړو د هجرت پرې باندې تو به استری وا هغه پاک دې تر روانو الله رب ال عزت هغه جنت والا ملائکه ته امر وکړو چې ته روح قبض کا زکه چې دا غزه اعظم کې ته الله حکم کړو اعظم کا کبره وغتانو ته هجرت وکا یاو زیکی دا دین کار نکی گی او مجلس سناتی پاغی کی غیبتون چوغلی نکی گی دا غیر پاسا حضرت وکا گورا پا غرونو کی تا سوش کری نو کرا دا کرا کار راون غری ایسو کمی اللہ وی تا دا دیرم سخی سم قصد قلوم کم من بعد ذالک فهی کل حجارت و شد و قصوا و این من الحجارت لما يتفجر منه الالحار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَ اللَّهِ دَ يَرِ نَرْغِلِينَ آغا دَ اللَّهِ يَرَ وَرْسَرَي تَمْ دَ اللَّهِ نَوَيْرِهَا قَدَمْ كَيْدَا وُزَا دَ اللَّهِ فَلَارِكِ وُزَا دَلْتَا دَ دِنْ كَارْنَكِهِ فَاسَ دَ مَجْلَسْ فَرِيلَا فَالْدَعْوَتْ پَكِ وَكَا يَوْ مَجْلَسْ تَوَرْدِي دَارِكْ پَكِ فَرَ خَبَرَ كَوَا تِدَ اللَّهُ عَلَى مَجْلَسْ جُلْشِي وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا دَ اللَّهِ تَعَالَى وافی کونکے و بخونکے بیا درجات امیلو